jedyne modele Audi z rocznika 2013. Wejdź na stronę audi.pl i wybierz idealny samochód dla siebie. To najlepszy sposób, by wyruszyć w drogę własnym nowym Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy dzisiaj piątek, 4 kwietnia, minęła 7. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Amerykański prezydent podpisał ustawę o pomocy dla Ukrainy i sankcjach dla Rosji. Coraz bardziej napięte relacje na linii Moskwa-NATO. Rozmów nie ma, protest trwa, pasażerowie wciąż uziemieni. Piloci Lufthansa będą strajkować jeszcze do północy. Franciszek dostał miód i szkocką whisky. Elżbieta II, dokument z watykańskich zbiorów. Za chwilę też o wizycie królowej u papieża. Ukraina dostanie finansową pomoc od Stanów Zjednoczonych. Prezydent Barack Obama podpisał ustawę o udzieleniu władzom w Kijowie gwarancji kredytowych na miliard dolarów. Ustawa przewiduje też 100 milionów dolarów na współpracę wojskową USA z Ukrainą i innymi krajami Europy Wschodniej i Środkowej. Odpowiedzi Rosji w tej sprawie na razie nie ma. Jest za to w innej. Władze w Moskwie oskarżają NATO o złamanie porozumień. Sojusz odpowiada, to propaganda. Kilka godzin później Moskwa wycofała z Brukseli wojskowego przedstawiciela przy sojuszu. Zaczęło się od oskarżeń Rosji pod adresem sojuszu, że naruszył on porozumienie z Moskwą, planując zwiększenie swoich sił w Europie Wschodniej. Sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen odpowiada. Jestem zaskoczony tymi oskarżeniami. To Rosja złamała wszelkie międzynarodowe zobowiązania. Przede wszystkim dokonując agresji i okupując Krym należący do Ukrainy. Sekretarz generalny skomentował też inne doniesienia z Moskwy. Minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow powiedział, że Rosja czeka na wyjaśnienia NATO w sprawie dodatkowych wojsk i wysłała już w tej sprawie pytania. Nie dostaliśmy żadnych pytań ze strony Rosji. To kolejna odsłona rosyjskiej propagandy i dezinformacji. W odpowiedzi na aneksję Krymu NATO zablokowało kilka dni temu wszelką współpracę cywilną i wojskową z Rosją. Moskwa z kolei nie ma już swojego najwyższego przedstawiciela wojskowego przy NATO. Powołała go na konsultacje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Sejmie kolejny spór o uchwałę. Tym razem dotyczy projektu PiSu w sprawie uczczenia generała Andrzeja Błasika. Dowódca Sił Powietrznych zginął w katastrofie smoleńskiej. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcieliby Sejm zwrócił się do prezydenta jako zwierzchnika Sił Zbrojnych o podjęcie działań, które, tu cytat, pozwolą na przezwyciężenie kłamstwa utrwalonego w opinii światowej i przywrócenie honoru byłego dowódcy Sił Powietrznych. Przywrócenie honoru generałowi Błasikowi jest polską racją stanu, uważa poseł Jacek Świat. Szczególnie teraz, kiedy sytuacja za naszą wschodnią granicą jest tak gorąca i kiedy morale polskiego wojska staje się jedną z kluczowych spraw. Prezydium Komisji Kultury odesłało projekt do Prezydium Sejmu, wyjaśniła przewodnicząca Iwona Śledzińska-Katarasińska z Platformy Obywatelskiej. Regulaminowo komisja jest zobowiązana do rozpatrywania jedynego typu uchwał, takich, które ustanawiają patrona danego roku. Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Maciej Łopiński z PiS uważa, że chodziło o coś innego. Ja rozumiem, że chodziło o to, żeby Sejm nie mógł się tą uchwałą na posiedzeniu plenarnym zająć. Według Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej w tej kadencji liczba uchwał wzrosła o 100% i budzą one straszne emocje. Proponowanie tego typu uchwał jednak powinno być w gestii Prezydium Sejmu. Zdaniem posłanki PO projektem PiS powinna zająć się Komisja Obrony lub Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Ziemia w Chile wciąż drży. Od wtorkowego trzęsienia odnotowano już prawie 300 wstrząsów wtórnych. Jeden z najmocniejszych miał siłę ponad 7 stopni w skali Richtera. Na północy kraju brakuje wody i chleba. O sytuacji mieszkańców poszkodowanych rejonów nasza korespondentka. Część Chilijczyków z poszkodowanych regionów wciąż nie ma dostępu do bieżącej wody i prądu. W sklepach brakuje bidonów z wodą i chleba. Mieszkańcy północnych miast skarżą się również na ceny podstawowych produktów, które znacznie wzrosły. Rząd obiecał podjąć odpowiednie działania prawne w tej sprawie. W drodze na północ Chile jest też ponad 50 ton produktów, m.in. bidony wody, żywność, koce i produkty dla dzieci. Ziemia w Chile wciąż drży, średnio co 6 minut. Santiago de Chile dla Polskiego Radia, Monika Trętowska. Największa europejska linia lotnicza sparaliżowana trzeci dzień z rzędu. Piloci Lufthansa będą strajkować do północy. Straty niemieckiej linii szacowane są na kilkadziesiąt milionów euro. Większość samolotów Lufthansa dziś znowu pozostanie na ziemi. Linia wznowi normalną działalność dopiero jutro. W czasie trzydniowego strajku trzeba było odwołać ponad 3800 lotów. Anulowano połączenia nie tylko Lufthansa, ale też linii Germanwings oraz Lufthansa Cargo przewożącej towary. Protest, choć zakrojony na bardzo szeroką skalę, nie doprowadził do chaosu na lotniskach. Strajkujący piloci domagają się podwyżek oraz przywrócenia możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury. Wojciech Szymański, Polska. Radio Berlin. A na koniec Rzym i wizyta brytyjskiej królowej spotkała się z prezydentem Włoch i papieżem. Franciszek podarował Elżbiecie II XVII-wieczny pergamin ze zbiorów watykańskich i specjalny prezent, zabytkowy globus ze szlachetnych kamieni. To dla jej prawnuka George'a. Królowa odwdzięczyła się między innymi produktami z kilku swoich posiadłości. Papież dostał kosz królewskich przysmaków. Były tam miód, jaja, sok jabłkowy i chleb. W oddzielnym opakowaniu była butelka szkockiej whisky, którą zademonstrował Franciszkowi książę małżonek. Królowa wyjaśniła, skąd pochodzi każdy artykuł. Miód na przykład z ogrodów londyńskiego Buckingham Palace. Królewska para przekazała też papieżowi swoje dwie fotografie z autografem. Dając mu je, Elżbieta II powiedziała, że to obowiązkowy prezent. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. A Krzysztof Łoniewski opowie nam o tym, co w świecie sportu. A zaczynamy od Ligi Europy i pierwszych meczów ćwierćfinałowych. Piłkarze AZ Alkmaar przegrali z Benficą Lizbona 0-1. W takich samych rozmiarach Lyon uległ Juventusowi. FC Porto 1-0 wygrało z Sevillą i wreszcie Basel w meczu bez publiczności 3-0 rozbiło Walencję. Teraz hokej na lodzie i koniec walki o Mistrzostwo Polski. Koniec, bo po tym jak hokeiści Ciarko Sanok po piłkarsku 2-0 pokonali GKS Tychy, zapewnili sobie drugi w historii klubu tytuł mistrzowski. Rywalizację finałową wygrali 4-2. Robert Kubica jest ósmy po pierwszym dniu samochodowego rajdu Portugalii. Wczoraj rozegrano jeden odcinek specjalny, najszybszy na ulicach Lizbony. Na trasie tak zwanego Super OS-u był Francuz Sebastian Ogier, przed Finem Jari Matti Latvalą i Norwegiem Andreasem Mikkelsenem. Dziś 6 kolejnych odcinków specjalnych. To w Portugalii, a w Warszawie można było wczoraj spotkać naszych medalistów olimpijskich z Igrzysk w Soczi. Zjechali do siedziby PKOL-u, żeby odebrać nagrody państwowe i te bardziej przyjemne finansowe, mówi Kamil Stoch. Cieszę się, że ktoś docenia moją pracę, docenia to, co robię i widzi to, co robię. I też cieszę się, że właśnie na takim spotkaniu będą też docenieni inni zawodnicy i przede wszystkim też trenerzy i szkoleniowcy, ci, którzy mają ogromny wkład w przygotowanie nas. Przypomnijmy, nasi sportowcy wywalczyli w Soczi 6 medali, 4 złote, 2 srebrne i 1 brązowy. To dalej o medalach. Po srebrny i brązowy sięgnęli wczoraj nasi zapaśnicy w stylu wolnym na Mistrzostwach Europy. Na drugim stopniu podium stanęła Anna Zwirydowska w kategorii 55 kg, trzeci w kategorii 74 kg był Krystian Brzozowski. Na podium przynajmniej na razie nie ma żadnego z naszych żeglarzy w Pucharze Świata u wybrzeży Majorki. Po 4 dniach regat spośród zawodników Energa Sailing Team Poland. Najlepiej radzą sobie Piotr Kula, 9 w klasie Fin, ale z dużymi szansami na wyższą lokatę, i 5 w klasie Laser Kacper Ziemiński. Jemu wczoraj najlepiej żeglowało się w wyścigu numer 3. Od początku wiedziałem, co chcę zrobić i realizowałem moją koncepcję. Bardzo dobre miejsce, 4, z tego jestem bardzo zadowolony. Trzymałem moją 5 pozycję z dnia poprzedniego i walczę o wyścig zdrowy. Na kolejny sport w Trójce zapraszam za godzinę. Przepraszam, że się czepiam, ale 4 złote, 2 srebrne, 1 brązowy, to wychodzi mi 7, a nie 6. No tak, rzeczywiście. 1 srebrny, 1 brązowy. Pewnie, że ma pan rację, panie Wojtku. 4 złote, 1 srebrny, 1 brązowy. No to żeśmy uporządkowali. To dobry był pan z matematyki. Proszę państwa, otrzymałem zapytanie od słuchacza Jakuba z Tarnowa. Czy ja wiem, jakie to miasto ma 4 stopnie Celsjusza, a jego nazwa to Hit Him Paradise. Myśmy się już kiedyś w to bawili, w związku z tym nie było trudno rozszyfrować, że Hit Him Paradise to jest, no, jak państwo myślą, Biłgoraj oczywiście. A teraz temperatury i w ogóle prognoza. Słońce wzeszło dziś w Warszawie o 6.05, a zajdzie o 19.15. Dzień dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 5,5 godziny. W Karpatach zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz, możliwe także burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Za oknem u nas słońce, ale tę gwarancji na cały dzień nie daje. Teraz temperatura. 7 stopni w Suwałkach, w Gdańsku, Białymstoku 8, w Olsztynie 9, Zakopanem 10, w Kołobrzegu, Bydgoszczy, Toruniu i Warszawie 11, Łódź, Lublin 12, Szczecin i Poznań 13, Kraków, Rzeszów 14, a w Katowicach i we Wrocławiu 15 stopni.

Maggie, Philly, and Lou. Wake up, boys, wake up. You drunken choir boys, sing it up. How Juliet says Romeo's been found. For Maggie, Philly, and Lou. Well, peace don't break out. From here on in, we can take out. She ain't gonna be cooking for the likes of us. Somebody call Mama and just tell her Reggie fell in love. I stopped Shakespeare, sitting at the end of the play. I stopped trying to figure out the number that it's up. Yes, Shakespeare's man. It all starts with a kiss. Nasza piosenka dnia. Bruce Springsteen śpiewał o tym, że Frankie się zakochał. No, wiosna, kwitną różne rośliny, pora zakochiwania się wzmożonego. Także radzę, aby Państwo zwrócili na to uwagę. Thank you. ja mam takie informacje co do pogody. W Düsseldorfie, to taka wieś na zachodzie Niemiec, jest w tej chwili 15 stopni i magnolie już przekwitły. Przekwitły. No, trudno. Tak toczy się świat. 22,5 minuty po siódmej i Iza Woźniak zajęła się kwestią dymu papierosowego. Że śmierdzi, że przeszkadza, no i w ogóle, że zresztą posłuchajmy. Jest to uciążliwe, jak na przykład idę z jakimś i dym leci w moją stronę. Zwłaszcza jeżeli idę z dzieckiem i ktoś idzie przede mną i ten dym się tak snuje prosto w moje nozdrza. Na przystankach mi przeszkadza, a tak na ulicy jak ktoś idzie, no to ja nie mam nic przeciwko temu. Ustawodawca w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych bardzo dokładnie wskazuje miejsca, w których zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych. Monika Niżniak, rzeczniczka Warszawskiej Straży Miejskiej. I to są między innymi tereny przedsiębiorstw podmiotów leczniczych, na terenie uczelni, w pomieszczeniach zakładów pracy, w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku przeznaczonych do użytku publicznego, w środkach komunikacji zbiorowej, na przystankach komunikacji publicznej. Natomiast nikt nie zdelegalizował palenia na ulicy. Możemy swobodnie palić papierosa, natomiast pozostaje jeszcze kwestia kultury. To nie jest tak, że przepisy muszą regulować nasze życie. To, że nie ma zakazu prawnego, to nie znaczy, że no nie powinniśmy jednak mieć jakiegoś względu na otaczające osoby. Lidia Tkaczyńska, specjalistka od Savoir Vivre. Więc jeżeli w promieniu kilku metrów nie stoi nikt, to nie ma problemu, jeśli sobie tego papierosa ktoś, kto już musi, czy chce, żeby sobie zapalił. No ale jeżeli stoimy akurat na przejściu dla pieszych, gdzie no w konieczności są blisko osoby obok nas, albo jest to zatłoczony chodnik, gdzie mijający nas ludzie no muszą być blisko nas, to myślę, że to jest nie tylko nieeleganckie, ale bardzo mocno nieuprzejme wobec tych innych osób. Sam palę i nie przeszkadza mi to. A nie myśli pan, że na przykład jak pan stoi na przejściu dla pieszych i dymi pan, to może komuś przeszkadzać? Znaczy no staram się palić tak, żeby nie przeszkadzać innym. Jak pan myśli, jak bardzo szkodliwe jest takie wdychanie oparów papierosowych na powietrzu? No myślę, że bardziej szkodliwe niż nie wdychanie. Czy może być równie szkodliwe jak w pomieszczeniu zamkniętym? Myślę, że trochę mniej, bo jednak jesteśmy na świeżym powietrzu. Gdzieś to uchodzi? Tak, no trochę to ma się gdzie roznieść ten dym. Ten dym powinien rozchodzić się od źródła, czyli od palącego człowieka, na pewną odległość, z czasem coraz większą, ale powinien się rozrzedzać, no bo wypełnia coraz większą objętość. Łukasz Badowski z Centrum Nauki Kopernik. Ale to jest teoria. Praktyka jest taka, że powietrze podlega cały czas mieszaniu, w związku z czym ten dym jest niesiony z prądami powietrza, często bardzo lekkimi, dym jest bardzo lekki i może być przenoszony na całkiem spore odległości, kilkunastu metrów, jeżeli odpowiedni ciąg powietrza jest. I to nie jest tak, że on się zawsze rozrzedza. Czasami może być tak, że wręcz przeciwnie, ten ciąg powietrza go rozrzedzi w jednym miejscu, po czym zagęści w drugim, w związku z czym taki dym może się utrzymywać w różnych miejscach, w związku z czym taki dym może być uciążliwy. Picie alkoholu na ulicy nie jest dobrze postrzegane. Zresztą jest też prawny zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, ale też nie ma takiego przyzwolenia społecznego na to. Natomiast napalenie papierosów jest. Ponieważ no nadal sporo osób pali, tak? Rozumiemy, że oni no nie mają czasem innej możliwości. To nie znaczy, że po prostu no nie jest tak, że ten dym nam nie przeszkadza. Tutaj też jak przychodzę na kawę i stoją na zewnątrz studenci i trzeba się przebić przez tą chmarę dymu. Bo z drugiej strony, gdzie oni mają palić te papierosy? Dokładnie tak. Ja też kiedyś paliłam i powiem szczerze, że jeżeli paliłam papierosa, miałam go w ręce, to ten dym mi nie przeszkadzał, ale w momencie, kiedy na przykład nie paliłam, a stałam w grupie osób, to potwornie mi to śmierdziało i musiałam się odsuwać. Tu jest jeszcze drugi problem, bo jest kilku palących, w związku z czym ta ilość dymu się kumuluje, często we wnękach on się utrzymuje, ponieważ nie jest stamtąd wydmuchiwany, a z drugiej strony może być takim dużym ciągiem, jeżeli ktoś otwiera drzwi, wydmuchiwany na przestrzeń przy wejściu na ulicę i tam się utrzymywać w odległości 5, 7, 10 metrów od źródła. W związku z czym to może być bardzo uciążliwe, no i na ogół wiemy, że jest. Ciekawe, ile osób właśnie teraz postanowi, że rzuca palenie. Turbulent chair. The truck stops abandoned. The cook broke the grill. The

i Paweł Sołtys. Dzień dobry. Nielegalne zatrudnianie ma się w najlepsze. Jak wynika z raportu Państwowej Inspekcji Pracy, aż połowa skontrolowanych przez nią w ubiegłym roku firm naruszała przepisy o legalności zatrudnienia. Co piąty pracodawca dopuszczał się najcięższych przewinień, czyli zatrudnienia bez umowy lub nie płacił składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jak pisze Gazeta Wyborcza, najwięcej przypadków zatrudnienia na czarno zanotowano w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej. Auta z kratką nakręciły sprzedaż samochodów. Od początku roku do końca marca zarejestrowano ponad 108 tysięcy nowych pojazdów osobowych i dostawczych, czyli, jak wyliczył branżowy instytut Samar, o 26,5% więcej niż rok temu. W samym marcu sprzedaż podskoczyła o prawie 40%. Samochody z kratką, od zakupu których firmy mogły odliczyć VAT w całości, stanowiły 1/5 wszystkich zarejestrowanych pojazdów. Parlament Europejski ułatwia handel z Ukrainą i znosi niemal wszystkie cła na żelazo, stal, maszyny i produkty rolne. Polscy rolnicy zaniepokojeni. Za miesiąc, za dwa mogą być wolny przepływ towarów z Ukrainy, gdzie wiemy, że Ukraina jest ogromnym producentem zbóż. Obawiam się, że sytuacja może dla polskiego rolnictwa być bardzo trudna. Tak mówi prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, ale akurat na zboża oraz mięsa cła mają być utrzymane. Na Ukrainie radość, bo na ułatwieniach w handlu tylko w tym roku kraj zyska 0,5 miliarda euro, o tym Piotr Pogorzelski. W oświadczeniu wydanym przez MSZ czytamy, że Unia Europejska pokazała praktyczny wymiar solidarności z Ukrainą i zrobiła realny krok, który spowoduje wzrost ukraińskiej gospodarki i wymiany handlowej ze wspólnotą. Według resortu pozwoli to producentom odczuć korzyści płynące z umowy o strefie wolnego handlu, która ma być podpisana po wyborach prezydenckich na Ukrainie, których pierwsza tura odbędzie się 25 maja. Jednostronne ułatwienia w handlu muszą zatwierdzić jeszcze państwa członkowskie. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. A na koniec serwisu ekonomicznego zaglądamy na giełdy. Tam spadki. W Stanach Zjednoczonych S&P 500 stracił 0,11%. W dół idzie również indeks giełdy w Tokio, Nikkei o 0,16%. Hang Seng w Hongkongu o 0,20% w dół. I na przekór tym spadkom Shanghai Composite zyskuje 0,23%. Euro tańsze po 4,15. Pozostałe waluty bez większych zmian. Dolar po 3,03 zł. Funt 5,03 zł. Frank szwajcarski po 3,40. A więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Pogoda, prognoza. Chmury będą w Karpatach, tam możliwy deszcz, a nawet burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura Suwałki 7, a potem już coraz więcej. Gdańsk, Białystok 8, Olsztyn 9, Zakopane 10, Kołobrzeg, Bydgoszcz, Toruń i Warszawa 11, Łódź, Lublin 12, Szczecin, Poznań 13, w Krakowie i Rzeszowie 14. I zagadka, ile w Katowicach i Wrocławiu? 15. Brawo, 15. Na zakończenie jeszcze Europa. Tam troszkę cieplej, co prawda Berlin tyle co Wrocław, bo 15, Lizbona troszkę więcej, 16, a najcieplej w Paryżu, 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. Tablet z modemem 3G za 499. Smart TV Samsung 46 cali 3D 600 Hz za 2999. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 1000, grafika Intel HD za 1399. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimplabs. Teraz w Lidlu wyjątkowy tydzień deluxe.

chciałem na chwileczkę jeszcze wrócić do kwestii kultury palenia i tego właśnie dymu papierosowego. Może ja będę przykładem, bo ja od najmłodszych lat starałem się, żeby ten dym nikomu nie przeszkadzał. Pamiętam, jak w szkole podstawowej zawsze paliliśmy papierosy w krzakach za boiskiem szkolnym, albo po prostu mojego dziadka z stodołą. Zawsze na świeżym powietrzu, zawsze tak, że to nikomu nie przeszkadzało. No brawo, brawo. Nie wiem, czy mam chwalić taką próbę usprawiedliwienia swojego palenia na powietrzu i w krzakach. Zresztą mamy na ten temat bardzo wiele listów. Jedni piszą, że postanowić to nie znaczy rzucić palenie, a z kolei inny słuchacz napisał, ja postanowiłem, rzucam moją palącą dziewczynę. No. Także mogą się dziać różne rzeczy. A za chwilę chyba niepalący, bardzo wyczekiwany redaktor. Sponsorem audycji jest Woblink, księgarnia oferująca czytniki książek oraz e-bookowe nowości. Więcej na woblink.com. Trójkowy znak jakości. Przez bramę upstrzoną girlandami i kwiatami wkroczył do studia redaktor Michał Nogaś po długiej nieobecności. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Wojtku. Witam państwa po długich wojażach. Jak to jest z tym paleniem? Nie palę. Nigdy? Nie, no zdarzało się, ale teraz nie. Ale już nie. A pan? Ja skąd, proszę pana? Ja widzę papierosa, to taka nienawiść. To przechodzę na drugą stronę. Na drugą stronę ulicy, oczywiście. Wróciłem z zapałem, z nowymi książkami, a w najbliższych tygodniach będzie o czym opowiadać, bo wielkimi krokami się zbliżają targi książki w Warszawie. To będzie co prawda dopiero w drugiej połowie maja, ale już mnóstwo zapowiedzi i mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że będzie o czym mówić, w czym wybierać i co czytać. Przed tygodniem z Głuszy, z miejsca, w którym przebywałem, wysłałem do pana list i teraz chciałem pana zapytać tak z pełną powagą, czy pan ten list przeczytał dokładnie w całości na antenie 1:1, bo tam była pewna zapowiedź. Proszę pana, pan wymaga ode mnie jakiejś niesłychanej fotograficznej pamięci. Ja wiem, że przeczytałem ten list i tyle mogę powiedzieć. No dobrze, to w takim razie cóż ja zapowiadałem przed tygodniem w tym liście? No, że pan przyjedzie i że pan jest w Głuszy i że pan bardzo lubi polskie radio i że... I że pan nie pali? Tak. Otóż przed tygodniem pisałem w mailu do pana i do państwa, że przyjdę dzisiaj do studia z Mają. Tak, a przerwał mi pan właśnie, to chciałem dokończyć powiedzieć. Pan się długo w sobie zbiera dzisiaj, panie Wojtku. Otóż teraz powinien pan zapytać, gdzie jest owa Maja. Tak, to ja zapytam, gdzie ona jest. Otóż ta Maja, panie Wojtku, jest w książce. Niesamowite. Z naszym znakiem jakości jest ta Maja. Wspomniana Maja nazywa się Zontak i jest autorką książki, a przy okazji tak patrzę na nią, bardzo wysoką, uśmiechniętą, inteligentną, wesołą, odważną, zdecydowaną, zdeterminowaną dziewczyną. I teraz jak pana znam, to pan zapyta, dlaczegoż zdeterminowaną, i od razu panu odpowiem, żeby to nam szybko poszło. Skrócić, tak. Otóż jest zdeterminowana, albowiem postanowiła wszystko rzucić pewnego dnia i wyprawić się świat w podróż. Łącznie z paleniem? Tak, myślę, że nigdy nie paliła. Piszę we wstępie tak. Bo to było tak. Zawsze marzyła mi się podróż dookoła świata. Życzenie wypowiadane tęsknie na jednym wydechu z wygraną w Totka i romansem z Mike'iem Pattonem. To myślę, że nie jest odosobnione. No, tak. Wielu kobiet o tym pewnie marzy. Powtarzane jak mantra przy zdmuchiwaniu urodzinowych świeczek. Od samego chcenia i rozmyślania nic się jednak nie zadziało. Zrozumiałam, że trzeba po prostu zakasać rękawy, wziąć sprawy w swoje ręce. Marzenia są po to, by je samemu spełniać. No to chyba się z tym zgodzimy. Tak. Jest zatem nasza dzisiejsza książka opowieścią współczesną o podróży dookoła świata, podróży samotnej, choć pełnej przygód, przyjaciół, ludzi spotkanych przypadkiem. Podróży wspomnianej już ma i Zontak, dziewczyny, która mierzy blisko 2 metry. Naprawdę? Tak. Sprawdzał pan? Widziałem. Jest osobą wiecznie uśmiechniętą, nastawioną do życia niezwykle optymistycznie. No i jak już wiemy, marzyła jej się od dawna taka przygoda. To panu pokażę, jak wygląda Maja. Widać, że jest wysoka, prawda? Zobaczyć. Taki malutki ma samochodzik na okładce. 2 metry. Ja właściwie też nawet pana widzę w takiej podróży dookoła świata. To było pańskie marzenie, czy nie? W Indiach na słoniu na przykład. Ja nie wiem, czy ja mam właściwy wzrost. To nie ma znaczenia, to się nastawienie liczy. Na słoniu, bo ona już jeździłem, będąc oseskiem niemal. gdzie podnieść zdjęcia, które to dokumentują. No, ale na przykład, nie wiem, hamak na Hawajach. Hamak na Hawajach? No nie, to jeszcze przed panem. Tak. Wielkie futro i Alaska. Futro miałem, ale nie na Alasce. Wielki kapelusz w Meksyku i kolba kukurydzy na miałem. Przykład. Tak, miał pan kolbę? Tak. A, świetnie. Wąchający, kwitnące wiśnie w Japonii? Nie. To jeszcze przed panem. No widzi pan, a to się Maison tak w większości wszystko przydarzyło. Taka wyprawa oczywiście wymagała wielu miesięcy przygotowań finansowych, studiowania map i przewodników, szczepień. No i wymagała rzucenia wszystkiego, czyli pracy przede wszystkim, rozłąki. Przepraszam, chciałem uściślić. Pan powiedział... Szczepień czy wszczepień? Szczepień. A, rozumiem. Bo się igła. Tutaj, prawda, takie w lewe ramię. No, musiała wszystko rzucić Maja Zątek, na jakiś czas rozłączyć się z najbliższymi i dalszymi znajomymi i wyruszyć w świat. Pisze we wstępie do tej książki, że moment podjęcia decyzji o wyjeździe okazał się dla niej przełomowy. W końcu przestała marzyć o tym, co jej się śniło od wielu, wielu lat i przygotować się musiała do podróży. Wcale nie było to jakieś cudowne objawienie, niczego jej nie przepowiedział wróżbita. Po prostu musiała się w sobie zebrać pieniądze i ruszyć. No a potem wszystko zaczęło samo się układać. Widzę, że pan już jest przy zdjęciach, a on ich będzie za chwilę. Wyruszyła 8 września 2010 roku o 12.10. Wróciła 11 marca 2012 o 15.45. Czyli to było jakieś półtora roku. A wszystko, co się przytrafiło w czasie tej podróży, postanowiła zapisywać dla siebie i dla bliskich, dla znajomych, przyjaciół, by ci wiedzieli, co się z nią dzieje, gdzie przebywa, co ją spotkało, co ją zauroczyło, kogo ona zauroczyła, no i o czym nie powinna zapomnieć. Zaczęło się od bloga, który nosił tytuł Maju Baju i nie byłoby zapewne tej książki, gdyby nie ten blog właśnie, bo książka jest tego bloga poszerzeniem, rozszerzeniem, uzupełnieniem i nosi tytuł Maju Baju, czyli żyrafy wychodzą z szafy. To pan potwierdza? Potwierdzam. I ta książka, podobnie jak blog, jest swoistym odzwierciedleniem szaleństwa i stylu także życia naszej małej bohaterki. Ja bym ten styl nazwał intensywnym i zwariowanym. Tak jak zwariowana jest Maja, już o tym dzisiaj chyba mówiłem. Wszystko, o czym Maja pisze, zostało przez nią przeżyte, doświadczone. Muszą być zatem w tej książce i są emocje, spostrzeżenia, chwile refleksji. Ale jest też coś, co doceniam wyjątkowo, muszę przyznać. To wszystko jest do bólu prawdziwe i przez nią przeżyte. W żaden sposób sytuacje opowiedziane nie są naciągane. Ona nikogo nie udaje, ta 30-letnia dziewczyna jest podróżniczką, samoukiem. Nie stała za jej wyprawą żadna wielka kompania, żadne wielkie pieniądze. Wszystko było jej wybory. Mamy więc opowieści o przypadkach, o podążaniu za tym, co w danym miejscu świata ją spotkało. O ludziach, którzy nagle pojawili się na jej drodze. No i muszę powiedzieć, że ta lektura też to ważne, wymaga skupienia, ponieważ tyle się wydarzyło w czasie tej podróży Maison. Także trzeba podążać jej śladem. Gdyby pan na przykład teraz wziął do ręki tę książkę raz jeszcze, bo to jest ważny dla pana, wiem, moment, opowieść o szacie graficznej, to znajdzie pan w prawym dolnym rogu taką historię obrazkową. Jak pan będzie kartki przewracał, to Maison tak będzie panu się przemieszczała, skakała, płynęła kajakiem, wspinała się na jakieś szczyty górskie. Dzieje się tak? Mówi pan o takim niby drobiażdżku, marznięciu. Ale jakiż to jest drobiażdżek. Tak. Zatem dokądż, to jest ładne słowo, dokądż, czy nie? Ładne. No właśnie, dokądż trafiamy dzięki Maison. Tak. Przez Dublin, Nowy Jork i Miami trafiamy do Gwatemali, do miasta Antigua, gdzie był początek tej nieprzewidywalnej przygody. Zaczyna Maja Zątek od spotkania z rodziną Sanchezów. Pan kiedyś spotkał jakichś Sanchezów na swojej... Oczywiście, dużą grupę. I co robili? No, uśmiechali się. No, ci, których spotkała Maja, też się uśmiechali, zwłaszcza, że siedziała u nich przy stole w domu. Aha. No i tam sobie jedli obiad. Na przykład Maja postanowiła w Gwatemali uczyć się języka. Jaki jest język w Gwatemali? Już panu zdradziłem, przepraszam. Podpowiedź. Szwedzki oczywiście. Szwedzki oczywiście. Uczyła się tam języka, no ale zaraz potem przydarzył się jej Honduras. Ale jeszcze wcześniej w Gwatemali na przykład szukała w lokalnym markecie wybielacza do prania. Musiała ciekawe używać. Jak po gwatemalsku jest wybielacz. Po szwedzku, ciekawe. Jak jest, właśnie. Był więc Honduras i tam się pojawił na przykład przypadkowo spotkany lekarz, który podwiózł Maję i jej kolegę na tak zwanego stopa, bo to jest też ważna historia, że kiedy ona podróżowała samotnie po świecie, to jednak nie zawsze była samotna, bo przyjaciele do niej przyjeżdżali z Polski i nie tylko. I jakoś tam miała kompanów w czasie tej podróży, to zresztą bardzo fajnie jest opisane, w różnych miejscach świata różni znajomi się pojawiali. No, więc był Honduras. Honduras, potem Panama City, gdzie trafiła do przedpotopowej pralni, jak pisze, i gdy ładowała pranie, to nie miała pewności, czy to był piec, czy suszarka, tak to wyglądało. Potem Argentyna, Australia, Stany Zjednoczone, Japonia, Wietnam, Kambodża, Brunei, Borneo, Malezja, Indonezja, mnóstwo miejsc na świecie odwiedzonych przez Maję Zontek. Cały świat jest w tej książce zamknięty. Nie zawsze było wesoło, bo czasami przydarzały się też sytuacje smutne, a także prawie śmiertelna choroba, z której Maję Zontek udało się wyjść. Nie, naprawdę. Więc przeżyła dosłownie i w przenośni ten świat. Ale jest to opowieść, mimo że do szpiku kości prawdziwa, to jednak opowiedziana z wyjątkowym poczuciem humoru, z przymrużeniem oka, o czym już podczas lektury wstępu się możemy przekonać. Ja tylko zapowiem, że Maja Zontek się pojawi w naszym studiu w środę, w audycji do południa. Zapraszam w zastępie Pawła Drozda. W zastępstwie Pawła Drozda to będzie i opowieść o książce, i o podróżach, czyli połączymy nasze środowe spotkania. A teraz rozdamy pierwsze egzemplarze Maju Baju, czyli Żyrafy wychodzą z szafy, szalonej opowieści szalonej dziewczyny Maji Zontak. 71-335, SMS kosztuje złotówkę plus VAT, można się odezwać. A swoją opowieść kończy Maja Zontak w ten sposób. Siedzę w samolocie do Londynu. No to już jest powrót, prawda? Do Europy, do naszej europejskiej cywilizacji zachodniej. Myślałam, że będę wariować, na przemian śmiać się i płakać, a do mnie to w ogóle nie dociera. Ale tak zupełnie. Polska przez ostatnie półtora roku była jakimś egzotycznym krajem, daleko, hen tam, na końcu świata. I nadal nim jest. Samolot i lot, jak wiele innych na mojej trasie, wiezie mnie w kolejne miejsce. Czyli ta bomba, mikstura emocji jeszcze tyka, jeszcze przede mną szok, wstrząs, łzy, radość i smutek równocześnie. No, bardzo ładnie. Poetycko się zrobiło na koniec. Ale ciekawe, czy to wystarczy. Ja podejrzewam, że Maja już kombinuje, jak znowu gdzieś się wybrać. Dokładnie tak jest, panie Wojtku, bo myślę, że to jest ten bakcyl. Który no to jakoś... To pan z nią pojedzie na te Hawaje albo gdzieś? Mogę dojechać na chwilę. Do Sanchezów. Redaktor Michał Nowiaś opowiada. Za 5:30, 8:00. Ciekawe, która jest w Hondurasie teraz. Sponsorem audycji jest Woblink, księgarnia oferująca czytniki książek oraz e-bookowe nowości. Więcej na woblink.com.